Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Chris Keijne. Het schijnt trouwens dat die slang ook buitengewoon verbaasd is dat er onderzoekers als Freek Vonk bestaan. Goedenavond. In een even krachtige als door het ingehouden verdriet ontroerende videoboodschap beloofde ze vandaag dat zij het werk van haar man voort zal zetten. Maar wie is Julia Navalnaya? Omdat zij en passant Poetin en zijn handlangers ervan beschuldigde haar man met het zenuwgif Novichok te hebben vermoord, vragen we ons ook af waarom dat het favoriete moordwapen van de Russische geheime dienst is. Een van de daadkrachtige acties van Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen was het voorsorteren op een Oekraïns EU-lidmaatschap in reactie op de Russische oorlog tegen dat land. Gaat dat haar bijvoorbeeld helpen om opnieuw commissievoorzitter te worden? En de archivaris van het Vaticaan gaat met pensioen en gaat een boekje open doen. Wat zou daar nou allemaal in staan? Dat en nog iets meer na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 19 februari. The world must know if by Ramadan hostages are not home, the fighting will continue everywhere to include Rafah area. Een keihard ultimatum van Israël aan Hamas. Laat alle gijzelaars vrij voor het begin van de Ramadan. Anders komt er een groot offensief bij Rafah in Zuid-Gaza. Hamas has a choice. They can surrender, release the hostages, and this way the civilian of Gaza can celebrate the holy holidays of Ramadan. Intussen is het speculeren begonnen. Gaat Hamas in op het ultimatum of niet? Deze expert denkt van wel. Als je dan een aanbod krijgt van Israël, want zo kun je het ook zien, en ook de Palestijnen in Rafah een bloedbad kunt besparen, dan zullen er vast wel stemmen opgaan die zeggen, doe dat nou, want dan zijn we er van af. Dan naar autofabriek VDL Netcar in het Limburgse Born. Na bijna 60 jaar rolde daar de laatste auto van de band. Het einde van het tijdperk. Deze medewerker gaat vooral zijn collega's missen. Ja, je hebt er zoveel jaar heb je daarmee gewerkt. Daar ben je langer bij geweest dan bij wijze van spreken bij je eigen vrouw. Voor natuuractivisten is de sluiting extra zuur. Vanwege een uitbreiding van de fabriek moest 2 jaar geleden een heel stuk bos wijken. Het was een bijzonder bos, waarbij 7 soorten vleermuizen verbleven. Het was 4 hectare en daar is bijna 3/4 van gekapt. Ja, het Sterrenbos was dat. Allemaal voor niks, blijkt nu dus. Dat is heel erg treurig. Gekapt voor Jan Doedel. Voor Jan Doedel. Ja, dat is heel goed gezegd. Jan Doedel. Niet alleen VDL Netcar stopt, ook de schaatsloopbaan van Irene Schouten eindigt. Ik heb niet meer de droom voor nog een Olympische Spelen. En daarbij heb ik eigenlijk besloten om na dit seizoen vaarwel te zeggen. Schouten is toe aan een andere levensfase, zegt ze, zonder topsport. Ja, het is best wel raar om straks te zeggen, ik ben geen topsporter meer. Maar ik kijk wel naar het andere leven uit. Ja, en tot slot nog even naar tv-bioloog Freek Vonk. Holy moly, dit ga ik nooit meer vergeten. Want u hoorde het, samen met andere deskundigen ontdekte hij een nieuwe slangensoort, de noordelijke groene anaconda. Oh, wat een slang. Het dier is net iets anders dan de groene anaconda die we al kenden. Het genetisch verschil tussen beiden is 5,5%. En dat lijkt weinig, maar om het in perspectief te zetten, het genetisch verschil tussen mensen en chimpansees is slechts ongeveer 2%. Voor zijn programma heeft Vonk wel eens gedoken met zo'n slang. Het leverde spectaculaire televisie op. Ja, hier is ze. Holy moly, de grootste slangensoort ter wereld. Mijn hart gaat tekeer. Dit is niet normaal. Dit was Freek en Ivo. Later. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ewout de Jong heeft het nieuws van de ochtendkranten. Verplicht integreren is mogelijk in strijd met Europese regels. Dat is de opening van Trouw. Vluchtelingen met een inburgeringsplicht komen soms diep in de schulden door het Nederlandse boetebeleid, schrijft de krant. Mensen moeten binnen 3 jaar inburgeren. Wie dat niet lukt, kan een boete krijgen. Tot voor kort moesten trage inburgeraars ook nog eens een studielening terugbetalen. Die kon oplopen tot €10.000. Zo'n 3400 vluchtelingen kregen de afgelopen jaren een boete omdat ze niet snel genoeg integreerden. Bij elkaar moeten ze €2,3 miljoen aan boetes betalen. En ook nog eens €27 miljoen aan studieleningen. Het Europese Hof van Justitie onderzoekt of dat allemaal wel mag. De Volkskrant schrijft over een nieuw soort preutsheid onder jongeren. Het decor is een bijeenkomst van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema met zo'n 10 ROC-leerlingen. Ze maakt zich zorgen, want de opvattingen van sommige jongeren liegen er niet om. Er waait een soort nieuwe spruitjeslucht door hun wereld. Een uitspraak: werken is niet voor vrouwen. Mannen hebben meer spieren. De ultraconservatieve YouTuber Andrew Tate is populair onder deze jongeren. Die zegt onder meer dat mannen vrouwen als bezit mogen behandelen. En het zijn vooral jongens die zo'n archaïsch man-vrouwbeeld hebben. Halsema denkt dat het vooral komt door onzekerheid. Meisjes krijgen een steeds hoger opleidingsniveau en sommige jongens die daarbij achterblijven worden onzeker en zoeken houvast. In elk huishouden zijn gemiddeld zo'n 130 elektrische apparaten te vinden. 20% daarvan wordt nooit meer gebruikt, is te lezen in de NRC. Laden vol met stekkerdozen, oude handsets van huistelefoons, afstandsbedieningen, USB-sticks. Niet te vergeten, oude mobieltjes, camera's, wekkers, navigatieapparaatjes, rookmelders, aanstekers enzovoorts. Buitengewoon herkenbaar. De vraag is natuurlijk waarom ze niet zijn gerepareerd, weggegooid of gerecycled. Dat kan allemaal, maar we doen het niet. Wie wat bewaart, die heeft wat, is misschien het idee. Twee broers in New York overdreven dat nogal en bewaarden bij elkaar 120 ton aan spullen. Vorig jaar werden ze in hun appartement gevonden, verpletterd door alles wat ze bewaarden. En het Nederlands Dagblad denkt in het hoofdredactioneel commentaar dat de kans groot is dat Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt. De Amerikanen zien hem bijvoorbeeld wel zitten. Heel slim dat Rutte mild was over Trump, vindt de krant. De oud en misschien toekomstige president zei dat Poetin maar NAVO-landen moest aanvallen die te weinig investeren in defensie. Een schandalige uitspraak, maar Rutte zei dat Europese landen niet moeten mopperen over Trump, maar naar zichzelf moeten kijken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Dolphins make me cry. Only Wanna Be With You. Hootie and the Blowfish waren dat. Een mens zou zich van verdriet in een hoekje verstoppen, maar Julia Navalnaya, de weduwe van de in zijn strafkamp overleden Russische oppositieleider, heeft een missie. 2 dagen na het bericht over de dood van haar man was ze vandaag in Brussel, waar ze sprak met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. En in een ingehouden emotionele videoboodschap had ze harde woorden voor Vladimir Poetin. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Ja, behalve dat ze Poetin dus van de moord beschuldigde, verklaarde ze ook: ik zal het werk van Alexei Navalny voortzetten, blijven vechten voor ons land en ik vraag u dringend naast mij te staan. Kan Julia Navalnaya het werk van haar man voortzetten? Ik ga het vragen aan Eva Hartog, journalist bij Politico, eerder correspondent in Moskou. En ze volgt Julia Navalny al een langere tijd. Goedenavond, Eva. Goedenavond. Was jij verbaasd over deze stap naar voren van Julia Navalnaya? Ja, het is wel een onverwachte wending. Maar tegelijkertijd in Rusland vindt dat wel vaker plaats, dat je echt denkt van hoe kan dit en wat gebeurt er? En dat de afgelopen jaren hebben we dat heel vaak bij Navalny juist gezien, bij Alexei Navalny, Julia's man. En nu stapt zij een soort van uit de schaduw en neemt zij het stokje over van hem. Dus letterlijk door waarschijnlijk protest te voeren of actie te voeren. Maar ook in haar, in haar manier van iedereen verrassen en versteld doen staan. Want het is verrassend, tegelijkertijd was het ook wel te verwachten, omdat ze natuurlijk al die jaren naast Navalny heeft gestaan. Maar ze heeft ook in elk interview, ze heeft weinig interviews gegeven de afgelopen jaren, maar als een journalist haar dan sprak en daarnaar vroeg van, zou je eventueel geïnteresseerd zijn in een politieke rol? Want Navalny lag op een gegeven moment in het ziekenhuis na zijn vergiftiging. Ja. Daarna zat hij natuurlijk in de gevangenis. Zei Julia Navalny telkens, nee, ik ben moeder, ik ben Navalny's vrouw en ik wil vooral die rol blijven spelen. Ik ben zelf geen politica. En vandaag heeft ze een soort van enorme U-turn, een draai gemaakt. Maar ja, tegelijkertijd is wat op vrijdag gebeurde ook een enorme shock. Dus het past in het verhaal van de Navalny's en in het verhaal van Rusland. Ja, afgelopen vrijdag was zij op de veiligheidsconferentie in München, waar ze onmiddellijk publiekelijk reageerde op de dood van haar man. Vandaag dus alweer in Brussel bij de ministers van Buitenlandse Zaken. Wat voor indruk maakte ze op jou vrijdag bijvoorbeeld? Ja, ze is echt een ongelooflijke sterke vrouw. Dat zie je, ze is stoïcijns. En dat hebben we eerder gezien toen Navalny vergiftigd werd in de zomer van 2020. Toen zagen we, toen trad ze eigenlijk voor het eerst in de publiciteit. Dus Navalny lag in een ziekenhuis in Omsk, in een provinciestad in Siberië. En Julia, die stond de pers te woord en eiste, die nam het eigenlijk op tegen alle artsen en eiste dat ze hem zouden vrij laten. Want eigenlijk hielden ze hem daar gevangen om naar Duitsland te kunnen. En toen ook al, haar man lag op sterven. En ze is echt, ze houdt zich heel sterk. En dat is ook iedereen die haar kent. Ik heb vandaag ook wat mensen gesproken die haar kennen. Hmm. Die zeggen allemaal dat echt bij haar karakter past. En dat zij het een eerkwestie vindt om geen zwakte te tonen. Om juist de mensen die achter Navalny aangingen, om hen eigenlijk het plezier niet te gunnen om haar tranen te zien. Want ze hebben natuurlijk heel wat te verduren gehad de afgelopen jaren. Ja, en je zei het al, voorheen sprak ze zich zelden publiekelijk uit. Althans, nam ze weinig politieke standpunten in. Met uitzondering van de Oscar-uitreiking vorig jaar, toen de documentaire over Navalny een Oscar won. Laten we heel even luisteren. My husband is in prison just for telling the truth. My husband is in prison just for defending democracy. Alexei, I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Stay strong, my love. Thank you. Ja, we horen hier ook dat Engels niet haar favoriete taal is. Gaat dat in haar nieuwe rol iets uitmaken of zal ze zich vooral op Russen richten? Ik denk dat de bedoeling is, ze spreekt trouwens heel goed Engels voor gewoon een gemiddelde Russin. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet haar moedertaal, maar ik denk dat de bedoeling natuurlijk is dat zij Russen juist vertegenwoordigt. Dat ze goed Russisch spreekt en juist Russen ook aanspreekt. Ja. En dat is natuurlijk het primaire doel. Ja, en wat voor basis heeft ze daarbij? Want Navalny liep al lang mee en was zelf natuurlijk het gezicht. En zij bleef op de achtergrond. Hoe bekend is zij in Rusland? Navalny is trouwens voor ons heel bekend, maar voor de gemiddelde Rus minder bekend dan je zou denken, omdat hij natuurlijk geweerd is van de staatstelevisie en staatsmedia al die jaren. Julia Navalny, dus zijn vrouw, is nog minder bekend, maar dat zou zomaar kunnen veranderen. En de afgelopen jaren stond zij altijd aan zijn zijde. Bij protesten, in de rechtszaal, ze stond altijd naast hem. En het aparte, als je met mensen spreekt die dat gezin goed kennen, die zeggen allemaal, Navalny hield zich stil, publiekelijk. Die maakte geen politieke uitspraken. Maar zij was Alexei Navalny's tweede helft. Ze spraken alles met elkaar. En Navalny heeft zelf over haar gezegd in verschillende interviews dat zij eigenlijk radicaler is dan, hij noemde haar radicaler dan hij zelf. Dus het is absoluut niet zo dat zij geen politieke standpunten heeft. Nee. Ze heeft er gewoon heel bewust voor gekozen om hem te steunen, hem die rol op zich te laten nemen. En wat je ziet is dat de gebeurtenissen in Rusland haar eigenlijk dwingen, ja, om nu in zijn voetsporen te treden. Ja. Navalny vond dat de gebeurtenissen hem dwongen om terug te gaan naar Rusland, omdat hij zei, ja, ik hoor bij dat land. En hij wist natuurlijk ook dat hij vanuit het buitenland minder effectief zou zijn. Hoe is dat voor haar? Ja. Denk je dat ze nu teruggaat? Dat valt heel moeilijk te zeggen, hè? Want we zijn dit gesprek begonnen met het feit dat het als een soort van shock, een verrassing kwam. Yeah. En in Rusland, ik heb al geleerd dat je in die 10 jaar dat ik verslag doe van Rusland om geen voorspellingen te doen, maar het is niet heel logisch, laat ik het zo zeggen. Want nee, we hebben natuurlijk gezien wat er met haar man is gebeurd. Julia heeft nu ook een target op haar rug. Die heeft eigenlijk Poetin nu de oorlog verklaart. Niets meer en niets minder. Dus, en ze heeft ook nog 2 kinderen. Hè? En dat heeft ze al die jaren heel erg duidelijk gemaakt. Ze vindt die moederrol begrijpelijk heel erg belangrijk. Dus ik denk niet dat ze nu persoonlijk en ook politiek gezien alles op het spel zet door nog een keer zo'n soort van stunt uit te halen. Ik denk dat ze het op een andere manier gaan proberen te doen. Ja. Maar we gaan het zien. Ja, maar goed, als ze dat dan vanuit het buitenland moet doen, dan denk ik meteen aan de Wit-Russische, Belarussische politica Svetlana Tikhanovskaya, die ook in de voetsporen, ja, van haar man trad toen die gearresteerd werd. En vanuit het buitenland werkt. Die eigenlijk niet heel effectief lijkt te zijn. Wat denk je dat zij kan doen vanuit het buitenland? Ja, dat is de vraag. Hè. Het ligt eraan hoe je effectief natuurlijk defineert. Levend blijven is ook effectief en ook heel belangrijk. Dat zien we nu met Navalny. Het ligt aan het plan. Ik denk dat het is een kwestie van de lange adem in Rusland en in de politiek. En ik denk dat Julia Navalny dat ook beseft. Haar man die wilde absoluut niet in het buitenland blijven. Hmm. En hij wist wat er op het spel stond, maar hij wilde absoluut terug naar Rusland. Ik denk dat dat ze er nu wat strategischer over zullen denken. En je moet ook niet vergeten dat Alexei Navalny terugging nog voor de oorlog in Oekraïne. Het was een andere tijd. Ja. Er was toen al heel veel repressie, maar nu is er in Rusland werkelijk niets meer mogelijk. Nee. Dus ik denk dat er ook een andere afweging zal worden gemaakt nu. Ja, over die repressie gesproken. Ik las dat jouw eigen overgrootvader ook in een strafkamp omkwam. Maar dat was onder Stalin, als ik me niet vergis. Wat zegt dat over het Russische systeem onder Poetin? Ja, ik heb dat punt social media gemaakt omdat er gelijk al eigenlijk gespeculeerd werd over de medische redenen die ten grondslag zouden kunnen liggen aan Navalny's overlijden, dood. En de parallel met de Stalins tijd, met de Stalinistische terreur, ligt zo erg voor de hand. Ik bedoel, in die tijd werden politieke gevangenen ook naar uithoeken van de Sovjet-Unie gestuurd en overleden dan in het geval van mijn overgrootvader. Kreeg zijn familie jaren later een briefje waarop stond dat hij een hartaanval had gehad. En hartaanval was in die tijd een eufemisme voor van alles. En je kon er ook niet achter komen of het daadwerkelijk een hartaanval was of iets anders. En je ziet dat dit. Dat het zich herhaalt. Ja, dat het zich op eigenlijk bijna precies dezelfde manier. Op een verschrikkelijke, gruwelijke manier herhaalt nu. Ja. Met Navalny. Ja. Dank je zeer, Eva Hartog. Ja, en over die doodsoorzaak gaan we nu verder praten. Want Julia Navalny zei nog meer vandaag. Ze zei dat haar man vermoord is met Novichok, het zenuwgas waarmee in 2020 ook al een aanslag is gepleegd op Navalny. En andere aanslagen zijn waar andere aanslagen mee zijn gepleegd. Daarover ga ik nu verder praten met inlichting-expert Ben de Jong, verbonden aan Universiteit Leiden. Goedenavond, meneer de Jong. Goedenavond. Is dat aannemelijk dat Navalny opnieuw is vergiftigd? Nou ja, kijk, we weten het natuurlijk nog niet zeker. En de vraag is of we het, althans op korte termijn, zeker zullen weten. Ja. Maar het is heel goed mogelijk. Het is natuurlijk zo dat de Russische overheid, dat ziet er tenminste naar uit, dat ze bezig zijn om de hele zaak te traineren, om ook allerlei wilde geruchten de wereld in te slingeren over wat er nu precies aan de hand is. Mm-hmm. En het zou heel goed kunnen dat men dus ook bezig is om ervoor te zorgen dat er zeer zeker geen objectieve lijkschouwing komt van een buitenstaander. Om dus te zorgen dat de ware toedracht niet aan het licht komt. Nee, moeder en advocaten van Navalny mogen nog steeds niet bij zijn lichaam. Zijn weggestuurd bij het mortuarium. En hebben te horen gekregen dat zeker nog 2 weken zo zal blijven. Dat dat lichaam nog 2 weken voor chemisch onderzoek moet worden vastgehouden. Wat zegt dat u? Ik bedoel, kan dat gif in zo'n korte tijd uit zo'n lichaam verdwijnen? Ik ben geen expert op het gebied van gifstoffen, moet ik eerlijk zeggen. Maar het lijkt me voor de hand liggend dat stel dat iemand dus vergiftigd is, wat we niet zeker weten, maar naarmate er meer tijd verstrijkt tussen het moment van vergiftigd worden en het moment dat er, als dat tenminste mogelijk zal zijn, een objectieve lijkschouwing plaats zal vinden, dat het lastiger zal zijn om het gif nog te traceren. Dat lijkt me nogal voor de hand liggend. Ja. Waarom gebruiken de Russen zo vaak gif om tegenstanders uit de weg te ruimen? Het is overigens zo. In het buitenland gebruiken ze ook wel andere middelen. Hè. Bijvoorbeeld, er is een Tsjetsjeen die ook kritisch was ten opzichte van het regime van Poetin. Is in, ik geloof, 2019 in Berlijn in de Tiergarten doodgeschoten. Hè. Dat is, zou je kunnen zeggen, een traditioneel middel. Vandaag een overgelopen piloot die in Spanje doorzeeft is gevonden. Ja. Ja, dat soort dingen. Die middelen, om het maar zo te zeggen, traditionele middelen gebruiken ze ook. Maar het is heel duidelijk dat met name, denk ik, bij liquidaties in het buitenland, dat ze heel vaak gif gebruiken. En dat heeft natuurlijk bepaalde voordelen. Als de omstandigheden ernaar zijn dat je dat gif op een of andere manier kunt toedienen, dan om te beginnen zijn het hele zeldzame soorten gif die ze gebruiken. De Novichok was tot voor kort als middel om je tegenstanders naar de andere wereld te helpen. Eigenlijk was helemaal nog nooit gebruikt en was onbekend. Als je kijkt naar de vergiftiging met polonium-210 in 2006 in Londen van de overgelopen FSB-officier van de Russische Veiligheidsdienst Litvinenko. Ja. Dat was, polonium-210 was ook nooit als gif ingezet. Hè. En wat je dan ziet is dat de artsen die zitten in eerste instantie met de hand in het haar. Die weten absoluut niet hoe ze deze zaak van vergiftiging moeten behandelen. En tegen de tijd dat ze in het geval van Litvinenko bijvoorbeeld min of meer door een toeval erachter komen wat het is, dan is het al te laat, want dan is het slachtoffer al bijna overleden. En de daders die het gif hebben toegediend, die hebben inmiddels een enkeltje Moskou genomen met het vliegtuig. Hè. Dus dat geeft ook nog eens weer extra tijd voor de daders om zich van de plaatsdelict te verwijderen, zeg maar. Ja, we weten ook van die aanslag op meneer Skripal, een overgelopen spion in Engeland, ook met Novichok. We hoorden het net ook, Navalny overleefde in 2020 die poging tot vergiftiging, mede dankzij dat heldhaftige optreden van zijn vrouw. Maar is het zo effectief als mensen zeggen dan? Want het is dus ook 2 keer mislukt. Ja, het raar is eigenlijk dat die aanslagen die je de laatste tijd ziet, dat ze het ook heel vaak op een hele klunzige manier doen. Dat is een hele rare combinatie van dingen, zou je kunnen zeggen. Het maakt de indruk, in het geval van Skripal in Salisbury in 2018... Ja. Waren het dus ook mensen van de militaire inlichtingendienst van Rusland die dat gedaan hebben. En er wordt wel vaak gezegd dat die lui van de militaire inlichtingendienst die daarvoor worden ingezet, dat zijn heel vaak mensen die, laat maar zeggen, een soort commando-achtige training hebben gehad, die heel goed weten hoe ze hun tegenstander fysiek moeten uitschakelen in een man-tegen-man gevecht, bij wijze van spreken. Maar die niet echt geleerd hebben om zich heel onopvallend in een vreemd land te bewegen. En die dus eigenlijk ook niet echt als spionnen onopvallend actief zijn. En die in dat opzicht eigenlijk niet, om het zo maar te zeggen, een goede training hebben gehad. En dat zou een van de redenen kunnen zijn. Ja. Maar we tasten eigenlijk een beetje in het duister waarom heel veel van die zaken waarbij die liquidaties en ook andere zaken, waarom daarbij door de Russen zulke grove fouten worden gemaakt die dan weer later herleidbaar zijn naar Moskou. Ja. Waarom dat gebeurt is eigenlijk een beetje duister. Ik moet zeggen dat ik daar niet een echt duidelijk antwoord op heb. Hoe komen ze eigenlijk aan dat gif? Dat gif is in Russische staatslaboratoria ontwikkeld en waarschijnlijk al een hele tijd bewaard. Er zijn ook samples van het gif, dus kleine hoeveelheden zijn in sommige westerse laboratoria, geloof ik wel, voorhanden. Maar het punt is dat de KGB met name, dus de voormalige veiligheidsdienst van de Sovjet-Unie, die had ook een hele lange traditie van het bestuderen en werken met gif. Volgens hoge KGB-officieren na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben zelf ook verteld in hun memoires en dergelijke, dat daar met allerlei soorten gif experimenten op gevangenen werden uitgevoerd. Ja. Met name specialiseerden ze zich toen. Kijk, de KGB was in zekere zin, misschien zou je kunnen zeggen, beter in zijn werk dan de huidige militaire inlichtingendienst van Rusland. Want die konden echt iemand op zo'n manier vermoorden. Het leek alsof het een hele bekende casus uit ergens de jaren 50, dat het leek alsof die persoon een hartaanval had gehad. En pas vele jaren later kwam men in het Westen erachter dat geen hartaanval was geweest, maar dat die persoon echt geliquideerd was. Ja, ja. En nou ja, er zijn dus veel voorbeelden waarbij het wel bewezen is. Hè? Dus het kan wel bewijzen dat er gif in het spel is. Jawel, zeker. Dat kan. En kijk, nu is het helemaal zo. In het huidige klimaat in Rusland, waar voortdurend tegenstanders van Poetin in binnen- en buitenland van de trap vallen, uit het raam vallen, worden doodgeschoten in het portaal van hun flat. En waarin ook in westerse landen voortdurend ook moordaanslagen plaatsvinden. Ja, nu is iedereen er natuurlijk heel erg opgespitst. En die zaken worden heel goed uitgezocht. En zeker in het huidige klimaat, waarin de relatie tussen Rusland en het Westen dermate slecht is, dat je weet, ze zijn hier voortdurend mee bezig. Ja. Het Westen is ook eigenlijk gewoon wakker geworden. En met name dus ook na het begin van de oorlog door Poetin tegen Oekraïne in februari 2022. Duidelijk, ik dank u hartelijk. Ben de Jong van de Universiteit Leiden. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think. Stronger than me. Amy Winehouse was dat, Stronger Than Me. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, of in ieder geval laat op de avond. Onze wekelijkse rubriek in Brussel gaat deze keer over de Duitse Ursula von der Leyen. U hebt van haar gehoord. Ze wil weer graag opnieuw 5 jaar voorzitter van de Europese Commissie worden. Europa-verslaggever Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja. Goedenavond. Ja, iedereen verwachtte dat al een tijdje, dat von der Leyen zich beschikbaar zou stellen. Maar waarom heeft ze er zo lang over gedaan? Blijft wel een beetje gissen. Er wordt wel gezegd dat ze misschien al haar opties wilde openhouden. Dat ze eigenlijk mogelijk liever SG, secretaris-generaal van de NAVO, had willen worden. In Duitsland was ze ook minister van Defensie voor ze deze baan kreeg. Ja. En secretaris-generaal van de NAVO, weten we, dat is de baan waar Duitsland was ze ook minister van Defensie voor op Aast. Maar dit weekend kwam naar buiten dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz eind vorig jaar de benoeming van von der Leyen als secretaris-generaal van de NAVO persoonlijk zou hebben tegengehouden. Hij vond dat hem met veel te veel macht voor een van zijn politieke tegenstanders, hè, Scholz van de Sociaaldemocraten, von der Leyen van de Christendemocraten. Ja. En er werd ook geschreven dat Scholz bang geweest zou zijn dat von der Leyen te anti-Russisch zou zijn voor die plek. Nou ja, hier in het roddelcircuit wordt nog een argument genoemd dat zij de baan van NAVO-secretarisbaas niet zou krijgen. Namelijk dat de NAVO liever een man zou hebben voor het geval Trump zou winnen, de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar, omdat hij niet zo heel goed kan omgaan met machtige vrouwen. Maar dat is wel eentje uit de categorie heel erg roddel. Ja, hoewel Trump een verklaarde hekel aan Angela Merkel had. Dat is waar. En nou ja, Mark Rutte is een man. Dat is dan weer geen roddel. Terug naar von der Leyen en het voorzitterschap wat ze weer ambieert. Wat wil ze met zo'n tweede termijn? Nou, ze ging daar vandaag in Berlijn, toen het hoge woord er dan eindelijk uit was, uitgebreid op in. Er kwam een hele lijst met plannen. De verdediging van de Europese Unie wil ze sterker maken met maatregelen om de defensieindustrie te stimuleren. Ze wil werk maken van het uitwerken van het migratiepact, de buitengrenzen van de EU versterken. Ze wil werken aan het klimaatneutraal worden van de EU in 2050, daar verder mee gaan. De concurrentiepositie van de Europese economie verbeteren. En zo ging het nog wel even door. En zo kennen we von der Leyen of VDL, zoals ze hier bekend staat, natuurlijk ook, hè, aan ambities geen gebrek. Nee. Goed, in juni hoopt ze in eerste instantie met haar partij, de EVP, de Europese Christendemocraten, weer de grootste te worden. Hoe gaat die campagne eruit zien? Dat weten we nog niet precies, maar we weten wel dat ze zich moet houden aan strenge regels die ze zelf een paar weken geleden bekend heeft gemaakt. Nieuwe regels voor eurocommissarissen die opnieuw gekozen willen worden. Zo mogen die geen ambtenaren van hun staf inzetten voor de campagne. Ze mogen geen gebruik maken van het reisbudget of andere geldstromen van de EU. Ze moeten aparte social media accounts aanmaken en gebruiken en duidelijk aangeven of zij in haar geval iets zegt als huidige voorzitter van de Europese Commissie of als mogelijk toekomstige voorzitter van de Europese Commissie. Nou ja, je snapt, Chris, dat is in de praktijk best moeilijk te onderscheiden. Ja. Maar je kan erop rekenen dat wij er heel streng op gaan toezien. Ja, oké, okay, tuurlijk. Nee, daar ga ik vanuit. Maar eigenlijk is ze vandaag ook al met die campagne begonnen natuurlijk. Want het gevaar zit in de extreemrechtse hoek als het gaat over de samenstelling van het nieuwe Europees Parlement. En ze waarschuwde vandaag expliciet voor dat gevaar, hè? Ja, klopt. De Volkskrant schreef daar onder andere over. Ze zei, we moeten duidelijk maken dat onze tegenstanders, Poetin en zijn vrienden, of ze nu van de alternatieve vuur Duitsland zijn of van Marine Le Pen, uit Frankrijk dus, of Wilders, ze noemde dus ook onze PVV-leider, of andere extremistische krachten, allemaal, zei ze, zijn dat mensen die Europa kapot willen maken. En dat is eigenlijk heel ongebruikelijk dat een voorzitter van de Europese Commissie politici in andere landen bekritiseert van de Europese Unie. Dat vermijden ze altijd, omdat ze dan beschuldigd kunnen worden van inmenging in de politiek van lidstaten. Ja. En daar gaat de Europese Commissie niet over. Dus inderdaad, dit is wel een heel duidelijk geval van een voorzitter van de Europese Commissie in campagnestand. Eentje die bang is voor de ruk naar rechts die voorspeld wordt in de peilingen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Ja, en goed, stel dat zij namens de grootste partij ook de belangrijkste kandidaat wordt, en dat verwacht iedereen eigenlijk wel. Waarmee kan ze dan op tafel komen? Wat zijn haar grote successen als voorzitter in de eerste termijn? Ja, ze werd vandaag heel uitbundig aangeprezen door haar eigen partij, de CDU uit Duitsland. Die noemde haar optreden bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie. Ja, we weten het, zij zorgde ervoor dat er gezamenlijk vaccins ingekocht werden. Er kwam een coronaherstelfonds met 750 miljard aan gezamenlijk Europees geleend geld. Daarna brak de oorlog in Oekraïne uit, reageerde ze heel snel. EU-landen gingen wapens leveren. Ze konden geld daarvoor terugkrijgen uit een Europees fonds. Er kwamen allerlei sanctiepakketten. En ze zei daar zelf over, dat waren allemaal dingen die een paar jaar geleden nog ondenkbaar leken. Ik moet zeggen, er is hier ook wel veel kritiek op haar veel te solistisch optreden, zo wordt gezegd. Maar we hebben het er ook al eerder over gehad. Vriend en vijand roemen tegelijkertijd ook haar energie en haar vermogen om de EU een gezicht te geven. Dus ja, dat is wel echt, spreekt in haar voordeel. Ja, en betekent dat ook dat ze een grote kans heeft? En hoe wil ze dat eigenlijk voor elkaar krijgen? Hoe werkt zoiets? Moet je gaan lobbyen? Moet je bondjes smeden? Zij moet door de regeringsleiders worden gekozen. En daarna moet haar benoeming ook nog goedgekeurd worden door het Europese parlement. En er zijn al wel openlijke steunbetuigingen gekomen van een aantal Europese leiders. Dus de verwachting is dat dat niet zo ingewikkeld gaat worden om hun steun te krijgen. Maar bij het Europese parlement kan dat misschien wel anders liggen. Want na de verkiezingen kan dat parlement er dus heel anders uitzien. De peilingen laten zien dat radicaal rechts een grote winst gaat boeken. En als ze hun steun nodig heeft, dan moet ze allerlei dingen die ze eerder heeft gedaan, dus de dingen die ik net noemde waarvoor ze zo geprezen wordt, misschien wel juist gaan afzwakken. Alberto Alamano, een bekende hoogleraar Europees recht in Frankrijk, die formuleerde het zo: om haar baan zeker te stellen gaat haar partij haar vragen om haar belangrijkste prestaties te niet te doen. Oh. Die van het tot stand brengen van de Green Deal, haar ambitie om de EU uit te breiden. Want ja, dat wil radicaal rechts niet. Aan de andere kant heeft ze de sociaaldemocraten en de liberalen nodig om gekozen te worden. En die willen dat nou juist wel. Dus dat wordt nog heel interessant om te zien. Ja, oké. Okay, nou, we gaan het er zeker nog vaker over hebben hier. Dankjewel, Kiesja. Ik verheug me erop, Chris. That's cold and bleak. You want to be a warrior, be vulnerable and be weak. You want to be a warrior, listen to your drum. You want to be a warrior, maybe help someone. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Want to be a warrior? Put away the fist and sword. You want to be a warrior? Carry kindness in your words. You want to be a warrior? Watch the eagle above. You want to be a warrior? Just do everything for love. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Warrior, dat was Luca Bloom. Aartsbisschop Sergio Pagano was 45 jaar de archivaris van het Vaticaan. En hij gaat met pensioen en komt morgen met een groot interview in boekvorm. Wat gaat daar nou toch in staan? Andrea Vrede, correspondent in Vaticaanstad. Goedenavond. Goedenavond. Voordat we naar die hamvraag gaan, Sergio Pagano, wat is dat voor iemand? Ja, Sergio Pagano is een echte curie monseigneur, een bisschop die al heel erg lang in de archieven van het Vaticaan heeft gewerkt en die eigenlijk de laatste tientallen jaren inderdaad het hoofd is geweest van het apostolisch archief. En dat heette vroeger, veel spannender, dat heette vroeger het Archivium Secretum en werd dan vaak vertaald in het Nederlands als geheim archief. Ja. Maar, beste Chris, er is niks geheims aan. Oh. Want secretum betekent gewoon privé, particulier, zoals secretaris je privéassistent is. Aha. Dus dat heeft een beetje voor verwarring geleid in de afgelopen jaren, aangezien deze paus Franciscus heel erg voor meer transparantie is, heeft hij op een gegeven moment gezegd in 2019... we gaan de naam veranderen, we moeten daarvan af, van dat secretum. We gaan het gewoon apostolicum noemen, apostolisch archief. Okay. En zo verschieden. En betekent dat ook dat het helemaal niet geheim is? Laat ik het anders vragen. Morgen komt dus dat afscheidsboek uit, wat we nog niet hebben kunnen lezen. Maar gaan daar dan grote onthullingen in staan, of weten we alles wel? Nou, ja en nee, denk ik. Er zal best wel wat nieuws in staan. In de categorie geinige weetjes en bijzondere dingen die je nooit echt wist. Ja. Maar Sergio Pagano wordt nu 75. Hè, dat is je pensioensgerechtigde leeftijd. In het Vaticaan werken ze lekker lang door. Dus hij weet dat hij de laan uitvliegt. En hij was hij is nog steeds het hoofd van dat archief. En hij is een tamelijk stevige man die heel strak de touwtjes in handen hield. En die eigenlijk met dit interviewboek met een journalist, Italiaanse journalist, nou gewoon even fijn al zijn verhalen wil doen die hij altijd graag deed en straks niet meer kan doen. Ik denk dat je het zo moet zien. Niet om hem af te kammen of wat dan ook. Het is echt een hele goede archivaris. Ja. Maar ik denk niet eigenlijk, hij was de baas van het spul, maar hij is geen historicus die daar wetenschappelijk onderzoek deed. Nee. Dus hij weet leuke dingen en die gaat hij ook vertellen, maar echt hele diepe geheimen, vrees ik, komen wij niet te weten. Nee. Je bent er wel eens geweest, hè, in dat archief. Hoe was dat? Hoe ziet het er daaruit? Ja, nou, spannend. Wat denk je? Heel erg spannend. Om te beginnen is het altijd al een feest als je langs die Zwitserse garde mag en dan het Vaticaanstad, hè, echt het Vaticaan in mag. En dan kom je op een heel groot binnenhof uit. Ik mocht toen mee met een groepje mensen die daar speciale vergunning voor hadden, want dit is niet voor gewone zielen. Hè. Je moet echt een hele speciale reden hebben om daar naar binnen te komen. Of omdat je wetenschappelijk onderzoeker bent, ofwel omdat je in mijn geval in het Kielzog met een andere groep mee kunt die bijzonder is. En stel je voor, het is een enorme verzameling kelders, ook heel diep onder de grond. 85 kilometer archief. Zo. Onder de grond, in kasten. Ja. Nou, hoeveel miljoenen documenten zouden dat zijn? Ik durf het niet te weten. Ik ga er geen slag naar slaan. 20 miljoen of zo. Ja. Al die pausschappen natuurlijk. Ja. Het oudste document is uit de 8e eeuw, dus van voor Karel de Grote. En het jongste uit deze tijd. En het is echt, ik vond het magisch. Ja, heb jij toen ook nog hele bijzondere dingen kunnen zien? Wat heb jij zo al gezien toen? Voor ons werd er een la opengetrokken en toen mochten wij, om te beginnen mochten we de bul zien waarmee in de 16e eeuw Maarten Luther door de paus is geëxcommuniceerd. Hmm. Dus het begin van de reformatie in feite. Maarten Luther wordt kerk uitgeschopt, dat vond ik wel spannend. En een hele leuke ook was een enorm perkament vol met lakzegels die bij elkaar wel 10 kilo wogen, denk ik, van edellieden, adellijke mensen uit Engeland die voor hun koning, en dan zijn we ook weer in de 16e eeuw, Hendrik de 8e, om een scheiding vroegen, want die wilde scheiden. En dat mocht niet, zei de paus. En toen is hij dus zijn eigen kerk begonnen, de Anglicaanse kerk. Dus dat zijn toch wel hele spannende documenten geweest. Ja, zaten er ook nog een Nederlandse haakjes in het archief? Of? Nou, ik had er een heel eigenlijk geluk, want we werden toen rondgeleid door een Nederlandse jezuïet die daar werkte, een archivaris, een hele goede professor. En die heeft toen een la opengetrokken ergens en die toverde zomaar een brief van koningin Wilhelmina aan de paus van dat moment uit die la. En het was eigenlijk gewoon een keurige, nette brief van de koningin aan deze paus. Heel nette correspondentie. Maar het was toch heel leuk om haar naam daar te zien staan. In zo'n kast, diep onder de grond. in het Vaticaan. Ja. En je zei al, deze Sergio Pagano was zelf geen wetenschapper, dus die zat daar niet om stukken te lezen. Maar is dat wat er gebeurt? Zitten daar dan allemaal serieuze wetenschappers boven stukken gebogen? Wie mogen er eigenlijk in zo'n archief die stukken bekijken? Jazeker. Jazeker. Het gaat eigenlijk per pausschap, per paus. En het is gebruikelijk dat iedere 70 jaar, of laten we zeggen 70 jaar na het overlijden van een paus, de archieven over zijn pausschap worden opengesteld. En wat natuurlijk heel spannend is voor ons, is dat in 2020, dat was een beetje een ongelukkig moment voor de wereld, maar in 2020 paus Franciscus de archief van het pausschap van paus Pius XII, de oorlogspaus, heeft opengesteld. Het was acht jaar eerder dan verwacht. Ja. Want die man ging in 1958 dood, maar hij heeft dat wel gedaan. En dat betekent dus dat eigenlijk sinds 2020, in het begin enigszins moeizaam vanwege COVID, maar nu volop, heel veel wetenschappers bezig zijn met het bestuderen van dat pausschap. Dan hebben we het over 10, 15 miljoen documenten, zo, die in verschillende archieven verdeeld zijn. Het is niet alleen dit archief, maar ook een ander diplomatiek archief. Maar daar zit dus God in. En iedereen hoopte natuurlijk een beetje dat als dit boek van Pagano uitkomt, zal hij daar misschien iets over zeggen. Maar dat doet hij eigenlijk, denk ik, nauwelijks. Want ja, ze zijn nog maar net bezig met het echt goed bestuderen van die miljoenen documenten, om een meer genuanceerd beeld te gaan krijgen van deze paus en zijn pausschap. Ja, jij volgt het Vaticaan al heel lang, meer dan 20 jaar, geloof ik, klopt dat? Ja, erg, 22 jaar al. Nou, helemaal niet erg, nee, dan weet je er tenminste wat van. Dus is de vraag, wat zit er in het archief wat jij graag zou willen zien? Wat een moeilijke vraag is dat. Ik weet niet of ik dat nog meemaak, want dat zou dan gebeuren in 2075, maar je weet het nooit. Dan gaan de archieven open van Johannes Paulus II, hè, de Poolse paus die zo lang, 26 jaar lang paus geweest is, in 2005 overleed. Ja. Ik zou het ontzettend spannend vinden om te zien hoe die paus in der tijd met het communisme bezig was in zijn thuisland Polen. Hij steunde toen financieel, maar ook moreel, de grote Poolse vakbond Solidarność. Ja. En ik zou wel eens het fijne willen weten van hoe hij toen bijdroeg eigenlijk aan de langzame val van het communisme in 89. Dat zou ik wel heel spannend vinden. Oké, waarom? Ik bedoel, als die bijdrage van hem aan die val, wat zou er daar nog voor spannende dingen? Nou ja, omdat er zoveel verhalen de ronde. Ja? Ja, er doen zoveel verhalen de ronde over. Over bijvoorbeeld dat het Vaticaan via de Vaticaanse bank maffiageld gebruikte, via de maffia, via een bank binnengehaald geld gebruikte om Solidarność te sponsoren. Ik kan me voorstellen dat het niet allemaal heel erg netjes en duidelijk in de archieven staat, maar er moet wel iets van, toch op een of andere manier, al was het maar een kattenbelletje of wat dan ook. Het zijn ook binnenshuisdocumenten die daarin bewaard worden. Er moet toch wel iets over te vinden zijn. Ik vind dat een hele spannende periode. Ja. En ik zou het leuk vinden om daar wat meer van te weten. Maar ik vrees dat ik dat niet ga redden. Nee, maar goed. De maffia geeft doorgaans ook geen bonnetjes, geloof ik. Dus misschien valt het tegen wat er uit het archief komt. Oké, in ieder geval gaan we morgen zien wat Sergio Pagano te vertellen heeft. Dankjewel, Andrea. Het is 11:55. Bokslegende Manny Pacquiao, moest ik zeggen, mag niet meedoen met de Olympische Spelen in Parijs. Hij is 45 en dat is te oud. Voor Olympische boksers geldt een leeftijdsgrens van 40. En dus is zijn verzoek om dispensatie afgewezen. Ed van Wijk is ringarts en voorzitter van de medische commissie van de Nederlandse Boksbond. Goedenavond, meneer van Wijk. Goedenavond. Ja, ik kan me nog de Zwitserse schaatser Frans Kriembuhl herinneren. In mijn herinnering heeft hij ongeveer tot zijn 80ste geschaatst, maar dat zal niet helemaal. Maar is dit niet gewoon leeftijdsdiscriminatie? Ik ben niet met u eens. Ik sta volledig achter de beslissing van het IOC. Je moet de boksers, met name in de boksport, tegen zichzelf beschermen. En je hoeft geen arts te zijn of de deskundige, iemand van 45 die tegen een jongen van 20 moet gaan boksen. Ja, het moet wel. Boksen is een mooie sport, ook om te zien. Maar ook ter bescherming van de bokser moet je deze beslissing nemen. Wij doen het ook in Nederland. Wij beschermen de boksers volledig. Ja. En we willen geen excessen in de ring. Nee hoor, geen leeftijdsdiscriminatie. Puur veiligheid op medisch gebied. Oké, maar deze Manny Pacquiao is niet zomaar een bokser. Hij won als enige wereldtitels in 8 verschillende gewichtsklassen. Dus ja, die staat zijn mannetje wel. Zou er voor zo iemand geen uitzondering gemaakt moeten worden? Nou, maar kijk, als je een leeftijdsgrens instelt, dan zijn er altijd grensgevallen. Ja. Maar als je Jantje toestaat en Pietje niet, dan ga je glijden. Dus ik ben het ermee eens dat er geen uitzondering is. Ook al is hij misschien nu fit voor boxing, maar we moeten er niet aan beginnen. Als hij een verkeerde loting heeft met een hele goede atletische van 20 jaar, die jongen moet ook de ring uit en ook nog zijn pensioen halen. Hmm. Dus je moet hem tegen zichzelf beschermen. Okay. Ik sta er volledig achter. Ja. In Nederland worden boxers nog beter tegen zichzelf beschermd, want hier ligt de grens op 37. Wat zijn dan de risico's precies? Ja, wij zijn veiliger dan het IOC. De risico's, uiteraard het brein. Wij willen het brein van de bokser beschermen. Als je ouder wordt, dan krijg je natuurlijk ook veroudering van het brein. De meegaandheid neemt af. De bloedvaten gaan verstarren. Kansen op de dingetjes in het hoofd, die willen we minimaliseren. De gewrichten worden ouder. Flexibiliteit, recuperatievermogen neemt af. Conditie wil ik niet over hebben. Maar dat zijn allemaal aspecten die we meegenomen hebben. Daarom hebben wij gezegd, bij 37 tot en met 37... mag je amateur boksen. Ja. IOC heeft 40. Oké, dus wij zijn veiliger. Ja, dus er zijn helemaal geen oudere boksers? Dat zeg ik niet. Maar aan Olympische denk ik, ik durf mijn hand daar bijna voor in het vuur te steken, niet boven de 40 aantreffen. Nee. Dus het is gewoon zomaar afgelopen voor je als bokser, hè? Je profcarrière. 1 punt. Profcarrière wel, maar je kan als recreant doorgaan. En in Nederland is het recreatieve boksen een enorme hype aan het worden. Okay. En daar zie je mensen van 45 plus. Goed, dat weten we ook weer. Hartelijk dank, Ed van Wijk. Dit was het Oog. Morgen Kees Grimbergen. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Miauw! Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO.